omzumda başın eksik, yatağımda kokun. Tenimde tenin eksik, gel de bir dokun. Gecelerden uykum eksik, yüzde tebessüm. Elimde elin eksik, yaşlı hep gözüm. Omuzumda başın eksik.